أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو بنو تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي مسلكو غيناو لولو باتاي نونغي اندك يين سي كتاب التوحيد تاي ني جيهال بونتو فانوير اك نينتال بي تي موي باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله. ñu ngi ci buntu bu mujj bi yonent bi alayhi salatu wassalam di wax ne wa inna allaha iza habba qauman ibtalahum. fi ne yonent bi di orienter di ñu jangal di ñu wax ne sunu borom subhanahu wa ta'ala su bëgge ay nit da leen di natt. kon ndeke war nañoo jàng am pas pas gëm ne nattu dafa am lu ko tax a jóg. mooy ñi sunu borom bëgg ñoo ñu lay teg ay nattu. mu ne wali haza warada fi lxadis saïd saadin suxila nabiy salallahu alayhi wa sallam ayu nnaas asaddu bala fa qaala al anbiya summa al amsal fal amsal. mu ne ñëw na ci hadithu saad ñu laaj yenente bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi waaw kan moo ci gën a tar natt yi ko yàlla teg. nit ñi ana kan ci ñoom moo gën a métti natt yu ko yàlla teg. bi ñu laajee loolu yonent bi li mu tontu mooy al ambiya, mu ne mooy yonent yi. mu ne mooy yonent yi alayhimu salaam. yonent yi xam ngeen ne ñoom ñooy tànn téef yi. yàlla bi mu bindee nit ñi dafa tànn yonent yi, waaye xoolal li leen yàlla di tànn yëpp ñu nekk ñu jege yàlla terewul ne ñoom la yàlla njëkk a natt. natt yi ci ñoom la gën a tar. lu tax? ndax ñoom ñoo jege yàlla. wax nañ ne yàlla du nattuwul du natt koo xam ne du ko fay. képp koo xam ne yàlla natt na ko rek yàlla daf ko fas yéenee fay. moo tax nit ñi ñi ci yàlla gën a bëgg te mooy yonent yi ñoo ñoo ci gën a rëy ay nattu. kon nag cumbur yi kon waxi noppi. su fekkee ne ñi yàlla gën a bëgg ñoom la nattu yi gën a rëy ci ñoom, kon ñun ñeneen ñëpp dañoo war a noppi. mu ne summal amsal ña ca tegu fal amsal ak ña ca tegu. mu ne yubtala ar rajulu ala xasba diini. nit danañ ko natt kem diineem nu mu toll. kenn ci ñun ni sa diine toll ci yow ci yàlla noonu la la yàlla di nattoo. moo tax képp ku la ëpp iman natt yi ci moom lay gën a tar. alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. kenn du wax ne gëm naa yàlla yàlla bàyyi la noonu nga toog di xoole. déedéet bi nga ne gëm naa rek foog test yi commencé ñëw. ñëpp la yàlla di natt. rawatina nag ñi am ngëm yàlla. ñun nag bokk na ci sunu ngumbaak gis-gis da ngay gégg yenn saa yi ñu ne mais kii xanaa gëmul yàlla. ah kay ki gëm yàlla la yàlla di teg coono moom la yàlla di teg métit. yàlla xool fan la ngëmam toll foog ñu natt ko. moo tax mu ne yonent yi ñoom ñoo gën a métti natt ak ña ca tegu ak ña ca tegu. muna yonenti bi neene nit yalla dina ko nattu fi dinem tollu motax kep ku lu upp dine nattu ci mom la gëna metti muna fa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'u su fekke waji dafa ne keng waw kong ci dinem nek borom iman bu kawé neena koku nak nattu bu ñëwé ci mom lay gëna metti wain kana fi dinihi salaba fekke dinam da ci waw kong istadda bala'u koku nak moy gëna metti nattu ah ndeke kon mbokk julli sunu pass pass yi ñu gëm japp ne ku gëm yalla warul am problème ku gëm yalla ci jamm la wara nek ku gëm yalla dafa wara fiix ku gëm yalla dafa wara am ay conteneur alal budul jeex ay kër ay parking auto ñun loolu lañu jappé ngëm su kenn ci ñun sax bu ko dara dalé ñu né pourtant mom day julli dé pourtant mom dédé ndéké fiñuy naté du fofu ndéké ku la ëpp ngëm yalla mo la ëpp natt ci yalla ci la ëpp natt ki la gëna gëm yalla mo la ëpp natt ci yalla ndéké ndéké fofu moy daraja bi mune wa in kana fi dinihi riqqa su fekke dinem def ci noy ala qadri dinihi muna yalla nat ko ci nonu mu yam rek fekke dinem dafa noy nep dina ji deugurul dafa yamamaay muna salo mom wajoju ni mu tollu ci dinem rek non la ko yalla di tege nat yi waya fala yabrahul bala bil abd hatta yatrukuhu yamsi ala al ard wa ma alayhi khati'a neena bu fekke ne waji dafa noy ci dinem yalla non la koy natto ni mu noye neena jambi du deñ nattu yalla diko ko tek yalla diko ko tek mu koy deku yalla diko ko tek mu koy yenu mu gaddu ko di muñ fu muy mujjé moy bakkar yi dego won ci ko yeb yalla da koy raxas ba mu set wecc ndeke kon dana jang ne nattu yi day ñew ci jambi pour ras ay bakaram motax mu ne nattu yi du deñ ci kaw waji muy dox ci kaw suuf di dundu nattu yi di teggu ci kawam jangoro yi di teggu ci kawam problème yi di teggu ci kawam kañ la koy bayyi mu ne bis bu ay bakaram sété rek yalla dal di koy teggil nattu yi lolo tax yenent bi nga xamne mo xam te mo deg diini ci su nit febaron bu la sété bok na ci lim lay wax moy la ba'sa tahur insha Allah du dara yalla lay food rek bis bo sété rek nga wir bo febaré yonentik bu la dan set dana la la ba'sa tahur amul problème le nga la su fekke febar bobu yalla nam na ci nga jog doxat day dindi bakari ba mu set su fekente ne dang ko dewalé nga dewalé ko yalla jéggal la sa bakari motax febar da fay dindi bakar su fekke bakari bari na ba febar munu ci dara febar dindi na genn waligi nga deg mom ñu mbugol lako bir bammel su fekke bakar yi da bari ba febar munu ci dara bammel munu ci dara fa nga dugg safara fok nit koku ñam safara même bu doon ben fan pour bakar yoy deñ ku yalla jéggalul ay bakaram mom moy dugg safara ñetti étape yi bo fi jaaré bakari jeexut fa nga dugg safara wala yalla natto ci aduna bakari dañut nga faatu ñu duggal la bammel mbugulu bammel ñew bakari jeexut fo safara am ci wal ñen jall musal ci ñett yeb hadith bobu mbok yi darimi moko solo ak ibn maja ak tirmizi wëral nako mune wa hadha alhadith wa nahwihi hadith bi ak yi melne mom min adillati tawhid dafa wara won nit ñi ne dañu wara am tawhid kennal yalla fa iza arafa al abd anna al anbiya wal awliya yusibuhum al bala fi anfusihim su fekkene nit ki xamna jambi xamna ne yonenti ak wali yi ñom ci sen bop ci seni problème dañuy am ay problème ci seni jëm wali yi day febar yalla daf koy tek ay nat day am ay dom domi di febar mum am mo ay mbok ñuy dé muy ñak ay jafé jafé teggu ci koom yonent bi ka zalik xolé yonent yalla muhammad gisul bayam biko jur bi mu nekké ci biiru woy jurum bu jigen la bayam faatu mu judd yaayam nampaluko wala bu ko nampalé touti la ci all ba lañ ko yaré ci halimatu saadiya après yaayam faatu bayam diko yaron abou talib faatu abdul muttalib après ñëpp ko ci abou talib xolal souffrance bi mu jaar té pourtant mom moy ngeen gi mbindef ay xolal natti mu jaar su fekke yonenti yoyu ño am jafé jafé yoyu ci natti yoyu ñom ak wali yu yalla yi kon deug deug yow bul xalaat sa bop su fekke ñi ño la upp martaba ci yalla ñom yalla nattu na len kon nga yek ne ñom mënu ñoo dindil kenn problème su fekke da nga am ay jafé jafé nga ñew do ci nit doon ko wax mu régler la ko nga ñew fekk mom añut est ce kon dina jar nga wax ko sa problème né nañ benn jigen da nan dem kër moromam su ñewé rek diko soblo nan ko yow dal sa jëk kër gi ngay sey da nga fé son yow nangam ak nangam ngay def man de li bu doon man la ñibina bu yag man yi kenn duma ko def waaw yi ngay def fi man ke benn bis ndaw si nga xamne mom lay ñew di yaq xelam daal di xey fajar rek daal ne xaar ma sét sama xarit bi mu ñew fekk mom ñu ko japp yew ko ba mu deugur tak ko ci bop lal bi mu ne wa yow li nga fi nekké mu ne wa gis nga dé mu ne sa yu xey rek dañ may yew mu ne ba bari nga ñew di ma wax nangam nangam kon ma ngi dem mu daal delu kërëm tok ne pat muñ japp ñam lo voilà kon yow su fekke yonenti ñoo fi ëpp problème wali tegu ci kon yow est ce que bo amate problème di nga ñu ci ben wali lool moy wax bi tay nit ñi lutax ñu daw dem ci kilifa diini dañu yaakaar na ñoo ñu amuñu problème ñoo ñay xéer ci yalla la ñoo ñu amuñu ben ki fek am na ñoo xamne buñu xéé café gi ñuy naan amul sucre ndeysaan mune allazi huwa fi haqiqati rahmatihi mune ñoo ñi nga xamne deug deug ñom ñoo gëna jégué yërmënd yalla nga xamne wala yadfa'uhu anhum illa Allah seen problème kenn mënu leen ko dindil kudul yalla mune su boba arafa yow di nga xam annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala daf'an su boba limu la wara jural moy nga xamne kon ñi nga xamne ñu ngi febar ku ci febar dañ lay yobbu sax principal su ci principal mënul dara ñi ñaan président mu yobul France faji la am na ñoo xamne sax bitim rew lañu gaño ndax kenn mënu fi dara ci ñoom kon nak bu fekente na ñoom ñi ñoo am ay problème am ay jafé jafé am na ci ñoom ñoo xamne sax seen doom yi pour ñu yar leen problème la am na ci fi ci suñu kalifa diina yo xamne seen doom yi ay rappeur lañ ñi ay goor jigen lañ ñi ay la ilaha illallah waw nga xamne mënuñ ci dara kon su boba yow dina la jural nga xamne ñi mënuluñ ku mënul sa bop mënulo keneen dara nga delo sa xel nga jaamu sa borom mune fali an la yamlikuna lahu li ghayrihim ku mënulul kenn ku mënulul sa bop dara kon do mënal keneen mune kon su boba nga jang ne fa yuhramu dana aram qasduhum ñu jublu leen waaw ñu jublu leen war raqbatu ilayhim ñu xemmem ci ñoom fi qada'il haaja ci faj aajo. Allahu akbar. Bekene waji mo lo upp problème mo lo upp jafé jafé li nga bëgg mom danaka lu ko upp lay wër su boba nga djublu yalla lélé nga ñëw ci ben kilifa mu né la dina la ñaanal yalla comme day ñaan yalla yow dama nga ñaan yalla dina la ñaanal yalla su fekkon sax dafa ne dina fokkarti mbir mi indil lako waye dana bayil ñu ñaanal la sunu borom day ñaan dama nga ñaani digënte yalla ak nit ken xeju fi na ku ñaan sa ñaan bolakew rek yaw la li waji def bay ñaan yalla diko may soko defé rek to ñaané yalla may la wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da bisart iza da'ani yalla neena bula jam ñi laaje man yalla fan la nek ne len dama jégué kuma wo mu wuyu la ku wo yalla rek yalla wuyu la legi nak ñun dundul wo yalla wala ñun dañu tilim dañu tak ku tak mom bo talale yalla say lox yalla dula may lolou chaque jour buñ ci joxe misal dañ nan sa dom bu ndaw bi ya ko jur sa dom bi di ram ya ko jur yaay bayam ya ko jur beccëk bis nga genn ak ay yere yu wex lepp li nga sol dafa wex nga ñëwaat fekk mu ngi togon ci pot sambour don dem allu ba bim le seené ngay ñew mu wacc pot bi ram jëm ci yow ak yaram bu takk be tank yi mbokk yi ndax xalé bobu ding ko fop kan ci ñun fi moy fop xalé bobu ak yereem yoy mu sol na moy neek ci loxam bu tax xalé bobu doko fop boko fabe tak loy wax da ngay daw taxafaleen teeleen ko parce que dafa tak lolo tax bo takke bo djublo yalla yalla mune la dede fo nga sangu fo nga tup sa dom bi rek bi mu takke bu go mu jege la te ya ko djur jaamu yalla bi jaamu yalla la waye bu takke su bëgge ñaan yalla yalla du ko may bu yëkëti ay loxom du dem motax yenente bi bu mu gisee waji ma nga yëkëti loxo yi di ñaan ba pokotani waji feegi ñu ne wa ki lutax yalla duko may yonenti bi lamu tontu ci hadith ba moy ki limu sol dafa aram limu lek dafa aram limu nan dafa aram fi mu tok dafa aram ku melni naka lañ koy nangulé fa anna yustajabu lahu naka lañ koy nangulé na lepp limu def dafa aram kon mbokk yi dana yell ci ñun ñu xamne yonenti ak ñu bax ñi kenn du jublu ci ñoom xemmem leen pour ñu fajal la sa aaju wala ñu dindil la ay problème ndax ñoom ñoo la ëpp problème li nga soxla yërmënde yalla gi nga bëgg ñoom bëgg nañ ko kan ci nit ñi mo soxla wul yërmënde yalla mune wa min asrari wal hikam والمصالح في العاقبة ما لا يحصى نيك نا سي اي سيكري اك اي خيرن اي مير يو خامني يالا كو تك كي لي باخال جيفي جام ني تي موجوغا يو خامني كين مونو كو واني سونو جانغي ньо خامني يوننتي ньо في اوب جافي جافي ньо ماك نيتي يالا ييك ولي يوي كون نين ньо خامني كوم ньо ньо اوب بروبلم تا ньоم سيني بروبلم مونو ньо كو ريغلي كون ньоم مونو ньо ريغلال سونو بروبلم genn walu hadith bi bimu firi muné faman radiya lahu ar-rida faman radiya kep ko yalla tek natu nga nangu natu bi yow de di nga am ngeureumal yalla ku yalla tek natu nga nangu natu bi yow di nga am ngeureumal yalla mune ban ngeureum ngay am mune minallah ay minallah ngeureum lo xamne ci yalla la baye ko warida ngeureum gogu قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله ngeureum lolou yalla waxal nako bopam misalal narako ci tereem bi ngeureum lolou moy jazahum jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidin fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu ngeureum la ngi nonu yalla neena dana len fay ay aljanna yo xamne dana daw ci suufam ay keur yo xamne danañ daw fan ci kaw jardin aljanna yo xamne dañuy teumb ci kaw ndox di daw ci suufu jardin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad yalla neena ñi nga xamne amnañu sama ngeureum fi lañuy dund ba abadan am dotuñu de lutax mun radiyallahu anhum yalla mo contant ci ñom dañu am ngeureumal yalla waradu anhu ñomit ñi yalla fay contant nañ ci yalla kon ngeureum la ngo mun wa mazhabu salaf li moy yoonu mag ñu ñeek ñi fi jitu won wa atba'uhum ak ñaleen topon min ahli sunnah ci wa sunnah ñom li lañ gëm moy ku yalla nat nga muñ di nga am ngeureumal yalla mune isbatu sifat daño saxal melokanu yalla yi allati wasafa Allahu biha nafsa melokan yi nga xamne yalla moko melal bopam dafa am ci legui legui liñu wax fi ben melokan ci melokanu yalla yi yalla nak melokan bobu moko melal bopam ban melokan la ci legui legui liñ doon jang ci aya alquran bi amna melokan bu yalla melal bopam ban melokan la aya biñ wax legui jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu aya bi amna ben melokan bu yalla melal bopam ban melokan la ha lolu mi tek ci olaf ngeureum yalla dina geureum melokan la bu melal bopam ni mom da fay geureum ay jaamam li alquran nako saxal motax mune salafus salih dañu saxal lolu ne yalla subhanahu wa ta'ala bepp melokan bu mu melal bopam ci alquran wala sunna ñew wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliqu bi jalalihi melal ko namu yallo ci yalla wa azamatihi ak ci magayam isbatan bila tamsil yalla melal ko ko melokan bo xamne ken du ko misal wala tan wa tanzihan bila ta'til yalla satal bopam ken du ko sippi kon melokan yoy ño yel ak yalla yalla dafa melokan yi mu melal bopam ne man ni la mel yenen tibi ñew saxal lolu salafu salih ñew saxal ko kon ñun dañ ko wara saxal fa iza radiyallahu ta'ala anhum hasala lahu kullu khair kep ku yalla gërem yiwu aduna yep nga yam ak al-akhirah nanu yalla gërem kep ku yalla gërem mune hasala lahu kullu khair wa salima min kulli shar ku yalla gërem lepp lu yalla bëgg di ng ko am waye lepp luy ay ak musiba dana la sori ndax yalla mo la gërem ku am yermane yalla rek muccu nga aduna muccu nga al-akhirah warida ngërem gogu du muy tekki mune huwa an yuslima al-abd amrahu ila Allah an yusallima al-abd amruhu ila Allah so beugé am ngeureumal yalla da ngay jël sa mbir yépp nga jébal ko yalla mbokk yi su féké kenn ci ñun fi tok dafa bëgg am ngeureumal yalla nan lay def ba am ko moy da ngay jël sa mbir yépp nga jébal ko yalla do jël say mbir xaj ko li nga jox yalla li nga jox samba li nga jox demba li nga jox diw li nga jox diw li nga jox ko xërem yi ngay jël mbir yépp nga jébalu ko ci yàlla. Wa yuhsinu zann bihi, nga am njort bu rafet ci yàlla, doo njort njort bu ñaaw ci yàlla. Lan mooy njort bu rafet? Lépp lu mën a am rek jàppal ne lii de lu baax moo tax yàlla teg ma ko. Waaw, lépp lu mën a am ci yow, lépp lu mën a xew, bul tuumaal kenn, jàppal ne li tax yàlla teg ma lii mooy pour gërëm ma rek, pour ma nekk ab jaamam. Wa yuraghibu fi sawabihi, waaye da ngay xem même yiw bu jóge ci yàlla. Kon boo bëggee am ngërëmal yàlla, yii nii fa nga def ko. Bi ci njëkk mooy nga jébbal sa mbir ci yàlla, nga rafet njort ci sa borom, nga xemmem am tiyaabaam, nga xemmem mu fay la. Wa qad yajidu zalika raahatan wan bisaata, gis nga soo defee lii da ngay noppalu. Dootoo wax jigéen ji ma tasal ci fajar la, dootoo wax waa ji ñuul ji la, dootoo wax ku gàtt ki la, dootoo wax nen yi ma saraxewul la, dootoo wax déedéet. Soo jébbalee sa mbir ci yàlla, nga am njort bu rafet ci moom, nga yaakaar yiwam tiyaabaam, da ngay noppalu, dootoo sonn. Xoolal fi mu nekk ni am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba, li ñuy njëkk a def première heure mooy bu ñu génnee seen buntu néeg, wala bala ñuy génn sax dañuy jël satala ndox bi sotti ci buntu néeg bi, sotti ko ci buntu douce bi, suñu génnee douce bi sotti ko ci buntu kër gi, oto bi sotti ko ci. Xoolal, am na ñoo xam ne faale wuñ loolu, seen yoon ci ay ndox fajar, seen yoon ci ay ndox déedéet, seen yoon nekk, parce que ñooñu seen conscience léegi dafa tranquille. Mais am na ñoo xam ne bu ñu deful loolu sax dañ naan ah man bi ma xëyee suba xam naa ndox mi la, ndox mi ma sottiwul la, bi ma xëyee suba xam naa tey sama gàllaaj gi la. Gàllaaj, am na ñoo xam ne tey takk nañ gàllaaj yoo xam ne gàllaaj yi bu ñu ko fàttee lu ñuy def dañuy daw jëliwaat ko. Am na ñoo xam ne am na saafara yu ñuy naan wala yu ñuy diw, suñu génnee diwuñu ko ñu dem lu sori dañuy def, dañuy dëpp. Jullit nag du mel noonu, jullit day jël mbiram yépp jébbal ko yàlla, mu am njort bu rafet ci yàlla, mu yaakaar tiyaaba yàlla. Su defee loolu xelam deyram day am raaxa ak am inbisaat. Ba pare mu am mahabbatun lillahi wa siqa bihi, mu bëgg yàlla, am confiance ci yàlla. Benn waaye nee na da ngeen di dugg avion, am na boyin yoo xam ne ñaata nit lay def, 500 personnes ñëpp nekk ci biir avion bi, boyin bi. Lan moo ko jàpp ci kaw? Ñëpp ngi am confiance ci capitaine bi, juróomi nit ñoo koy dawal ñëpp wóolu nañ leen. 500 personnes yi wóolu nañ 5 personnes yooyu nekk ci Allahu akbar poste de pilotage bi, wóolu nañ 5 personnes yooyu wala 4 personnes yooyu, am nañ ci ñoom confiance. Lu ñooñu wax ci opaleur yi, takk leen seen ceinture, gis gars yi daal di takk. Instant yi mën ngeen tekki, ñu tekki. Instant yi mën ngeen a noppalu, yéen a ngi dëkk sàngam, heure sàngam, nangam nangam, yëpp yëpp seen xel dal. Waaw, léegi ñun 500 personnes yooyu ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf ci jawwu ji, dara jàpp leen, amul benn sécurité, waaye seen xel a ngi dal. Ñun ñu ngi ci àdduna bi di dox ci kaw suuf si, ngelaw li di upp, ñuy dox nu mu nu neexee am liberté, te amuñu ci confiance yàlla, wóolu wuñu yàlla. Xoolal, ñee ci jaww ji ñoom wóolu nañ ñañu àndal, ñee ca biir géej ga ci biir bateau bi wóolu nañ ñañu àndal, ñee ci oto bi wóolu nañ. Xoolal guddi, da ngay dugg benn bis muy tukki, après après 30 personnes nekk ci bis bi, ñii di nelaw, ñii gëmmin, ñii di waxtaan, ah ñu ngi wóolu chauffeur bi mu ngi daw, ñii di seetaan télé, ñu ngi wóolu chauffeur bi. Léegi ñun ñu ngi ci àdduna bi, nekk ci dund àdduna, yàlla di ko piloté, wóolu wuñu ko. Lu xew lu ñuy def seeti ay jabar, set ay maman tak ay xappa fufa tak ay galaj te ñe ci kaw ñom wolu nañ juroom personne yoy ñe ci gal gi wolu nañ wa gal gi ñe ci bato bi wolu nañ wa bato bi ñe même sax ki febar teud docteur bi tim ko ne ko yow il faut ñu opérer la sa xol bi sa dënn bi fokk ñu xar ko mu ne waaw sa xol bi fokk ñu génné ko mu ne waaw fokk ñu raxas ko mu ne waaw amna lu ci nek fokk ñu dindi ko ñu ne waaw Allahu akbar sa biir bi fokk ñu xotti ko mu ne waaw loy xaar ya sa sa tank bi fokk ñu dag ko mu ne dagal bu xaar kenn ma ko mom ni ñu wolo nit ñi mais yalla kenn wolu ko bo waxe sax yalla ñu ne yalla kesse ben way neena day tukki mu ñew ci ben oustaz ne ko ñaanal ma oustaz bi ne ko talal loxey mu talal ne bismillah ñu jang fatiha fa xek nas ak ayatul kursi ñu jang ba pare mu ne li kesse li rek lol day xala lol day ko lol du tuti legi lu mbeug boko ne ñaanal ma mais da ngay dem ngay ni xar bu ñul kuk nga baye ba guddigi ñul kuk nga waddo seri ñul kuk nga wut paaka bu ñul kuk mune ki way girye li mom rapidement dama koy am Allahu akbar mbok yi xana xamu len fatiha falak ak nas ayatul kursi lu mu nu regle dara mu du regle wu lan moy ayatul kursi yu baat bi lu muy tekki ayatul kursi ayatul kursi lu muy tekki ban aya mo gëna mag ci alquran ayatul kursi mom lañ nek mo nek ci arsh yalla fam nek kursi lan moy fatiha al fatihatu lu muy tekki moy li ubbi mbir yi waw li yeb ñu wax la ko ngeen doyu lan mo lay doyete Al-Fatihatu moy li ubbi mbir yi mom lañ tuddé sab'ul masani tuddé ko Qur'anul Azim tuddé ko Shafi tuddé ko Kafi Fatiha amna juroom ñetti tur ha Ummul Kitab ndeyu téré bi tuddé ko sab'ul masani tuddé ko Qur'anul Azim juroom ñetti tur légui lolu su doyul julit lu lay doy fokk ñu indi ginaar gu xonk wala fokk ñu indi bejjen fokk ñu jëli ben way ginaaw Tambacounda su waju ñew rek sa xel du dal su ñe ñew na ngeen alhamdu ñew na ma sha Allah legi de xel man na dal ay de ku tukki gis nga señ bi mu ne dedet gis ñu ko ñu ne ah bo ko gisoon de sax suñu xel mu ne dal comme gisoko nak ana yalla mo tax suñu mbir du dem mbokk yi mu ne ngeureum pour nit am ko day jox mbiram yalla mu xemmem am tiyaba waye so joxe sa mbir yalla ci ngay noppalu lan lay jural moy mahabbatu lillahi nga am mbegelun yalla wasiqa bihi nga am ci mom confiance kama qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu inna allaha bi qistihi wa adlihi ja'ala ar-rawha wal faraha fil yaqini war rida wa ja'ala al-hamma wal hazana fi ash-shakki was-sakhati yalla sunu borom ci mandu tem dafa def yaatu way ak contenté ak yaqeen ko luté ak ngeureumam fan la ko def ja'ala ar-rawha yalla def na yaatu way wal farah ak mbekté fil yaqeen nga am yaqeen ci yalla nga am ko luté ci yalla war rida nga am ngeureumal yalla nga am ciofelam ni ni boko defé rek nek nga ci jamm waye yalla def na problème waja'al al-hamma wal hazana fi shakki was shakhati nit buy sikki sakka ci yalla wala muy mer di mere yalla ci problème lay nek ak njaqare ah man de xamna ne ma ngi julli waye ma ngi ñaan waye ñaan la ba sonu na lisaneex doon wax kero to yalla ku jara waxal nga yow ñu lay julline dila woral dila tagal sap yonent nga ñi faat du deng ngeen video bi ndax ab julit dina wax lool ah parce que jangul tawhid motax mu waxe non jangul tawhid bu jangone hadith bi wa ja'ala al-hamma wal hazana fi sakk wa sakhat kon do egg fofu mu yegg ay nak rew mi yi fi xew du gatché ndax nit ñi ñoo jangul diiné ku jangul mom mën nga def loola neex parce que jango bu jangone dina xamne théâtre mi amna fu mu barta yegg ci mbirum yalla tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mune wax jim wax ci hadith bi wa man sakhita qala abu sa'ada as-sakhatu moy mer moy al-kirahiya moy bagn li shay bagn dara ku bagn dara rek lolou do ci am mbekté kon fo nga bagn ko moy adamu rida bi moy ñak geureum dara moy bagn ko moy as-sakhat mbir mi bu fekké né dañ la ko def wala dañ la ko indil neexula lolou moy as-sakhat yalla bu la tege febar nga ni febar bi neexuma abu darda li tax mu raw nit ñi abu zar nil ghafari li tax mu raw nit ñi dañ ko laaj abu zar yow aduna bi lo fi gëna bëgg mu ne ñett ñi ne lan mu ne febar fuma toll ñi ne ak lan mu ne xif ñi ne ak lan mu ne ak de ñett yoy fi kan moko fi bëgg fo toll di xif ñu ne ko ak lan mu ne febar ñu ne ak lan mu ne de gaay ni abou zar bu ñu jommal abou zar la nga bëgg xif ndessa mu ne gis nga suma woré raqqa qalbi sama xol bi day noy damay am yërmande mo ra gis nga buñu woré ñun ñëpp dañu am yërmande wala bo ñu woré rek dëkk wëpp ci jamm la ni ne waye gis nga buñu woré xol yi commencé waw waaw bo woron dugg ci auto bi ngay dugg auto bi gëngëng yi nga dëgg ñëpp après gaay lu ñuy wax dañ lay téyé way massa massa wolé yo yalen dëgg nga leen massa ñom ñoo la massa mais heure bi ni duggal ci auto nga dëgg ñaari nit ah sa yo la dox dox lu ni yow do di wayo bay do ba so ci sama la sa amna kuy jog légui sak lay kru fañ mu ngop gis nga Allahu akbar dal nañu yalla won deug mo wërsegal ñu top ñu na Abu Zar lu tax nga bëgg fébar mu ne buma fébaré duma am bakkar fébar day dindi bakkar ñu lu tax nga bëgg dé mu ne buma dé dajé sama borom mu duggal ma aljanna Allahu ndessan mu ne motax man sakhita alayhi man sakhita ala Allah fi ma dabbarahu falahu sakhat min Allah kep ku mere yalla ci lim def xam nga nawet lañ ne li nga don wax legui legui asaman bi xiyin mer bi tok ci suuf nan ey mam yalla bul taw way bul taw way bul taw xam nga koku moy li yalla bëgg def la nanguut mo na li kep ko xamne li yalla di def nangu wo ko dang ci mer yegal ne yow am nga merum yalla kep ko xamne yalla limi def neexula bu yebo nga xamne yow amo contente yalla yow meru yalla nga am lolou sax dafa sori sunu keur yi nga xamne ñun ñoy financer yaay financer soxna yi yaay financer doomi yaay su fekente ne yow li ngay joxe bes bu nek do ko gis ci keur gi ndax di nga contente ci sa soxna wi len ma su nek ñu laaj la jooni bo ñu indi sombi nga ni la la ñu ne la sombi bi jooni la na sombi bi seer na di sombi rek jooni bis mu nek ñu laaj la jooni te sombi ngay agné ndax di nga contente ci soxna soosu ba nga jabar joji yow bu goko di ha yow nak gaay ne nañ bëgguñu ko de ah kon nak mu ngok mune wakafa bi zalika uquba lol nak mbugal la moy ku yalla mere rek am nga mbugalum yalla yalla buñu yalla mere wa qad yustadallu bihi ala wujubi rida amna borom xam yo xam neenañ nit pour mu am ngeureumal yalla noné lol dafa war fa war nga gor gorlu ba nga am ngeureumal yalla amna lol la ibn uqayl dadi tan serigne bu tuddu ibn uqayl mom lol la tal neen dafa war al qadi mom mu dadi tan adamul wujub mune dedet warul mune warajjaha shaykhul islam ibn taymiyah ibn al qayyim qawla shaykhul islam mune waye benen serigne buñuy wax ibn al qayyim mom dafa yeyal waxu shaykhul islam ibn taymiyah nena lolou mbir mi li ci wat moy muñ ku yalla tek natou nga muñ wayna ma jaa sana ala ashabihi ndax ñuy muñ yalla daf leena tag wa basir as-sabirin alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku yalla tek natou nga muñ yow am nga ngeureumal yalla waye ku yalla tek natou nga weddi yegal na yow am nga meru yalla tabaarak wa ta'ala mune waye hadith bi ñuy wax man lam yasbir ala bala'i ku muñul natu yalla walam yarda qada'i geureumul yalla dogal wal yattakhiz rabban siwaya na ut benen borom budul yalla neena lolu israiliyat la wirul lele nga jang ci tere ñu ne yalla neena samay natu ku ko muñta muñ samay dogal ku ko nangul na nga dem nga jaamu benen yalla budul man neena lolu du hadith israiliyat la wirul lam yasih an nabi werul ne yonent bi waxna lol qala shaykhul islam wa ala zalik ay min arida an yashkura allah ala musiba neena shaykhul islam neena kep ko xamne da nga bëgg am ngeureumal yalla na nga sante yalla bu la musiba dalé moy liñ waxon legi julit su musiba teggo ci kawam da fay sante yalla day wax alhamdulillah motax yonent ali salatu salam da dan wax ñaari alhamdulillah su nexe mu ne alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqare mu ne alhamdulillah ala kulli hal gis ngeen julit ñaari yep lay wax su nexe santal yalla su mette santal yalla ndax nexay fu mu joge metti fu mu joge ci yalla waaw ab jam mom lepp lu joge ci ab sangam teggu ci kawam daf ko wara neex lu mu meuna nek mbekte la nga sante metti la nga sante lu mu meuna don nga sante yalla kon mbok yi buntu bi di babu min al iman billahi as sabr ala aqdarillah yalla dogal na tay ji la jeex waye qala al musannif rahimahullah fihi masail amna ay taxaway yu ci yuñ ci wara taxaw bu ñeuk moy tafsir ayatu taghabun ci ndeme ci saru taghabun ay bi nek ci ngeel beenu bop sar bi bop dars bi neena tafsir bi ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl han neena aya bobu war nañ ko jambarat ñu jangu ak an hadha min al iman billah ni li ci ngeum yalla la wara bok ñettal moy at ta'anu fi nasab di jam nit ñi ci seeni askan ñentel moy siddatul wa'd fi ma daraballahu siddatul wa'id fi man daraba al khudud yalla tekkuna tekk gu metti ci nga xamne dañuy gajj seeni lekh di xotti seeni pos wa saqal juyub wa daa bi da'wal jahiliya ak di wote wote ciaddu way man fuma jëm ak al kuna lol tamit dinañ ko jang ci dars bi juromel moy alamatu iradati llah bi 'abdihi al khair mandarga yi wonene ab jam amna metti di yalla tek ci kawam yiw la koy jural juram benel moy iradatullah bihi shar bu yalla namale ab jam aw ay juram ñaarel moy alamatu hubbillah lil abd mandarga yi wonena jam beug na yalla juram ñettel tahrimu sakhat aram na ci ab julit muy méré boromam muy bañ boromam jurom ñentel moy sawabu rida bil bala lan moy tiyabay ku nangu nat yi ko yalla tek kon dars bi taxaway yi mo don la don jangale yalla yalla def deg ak top talata bi di ñew ma jaa fi riya li ñew ci ngistal lol lañuy jang yalla yalla may ñu fekke ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay laaj